Sziasztok! Ismételten. Nagyon régen volt már ilyen beszélgetős műsor, én úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, úgyhogy el is szoktam egy picit, szia Betszektől, el is szoktam egy picit ettől a dologtól. Nagyon régen csináltunk ilyet, és igazából ebbe belejátszik egy picit az, hogy most lett egy újabb ilyen beszélgessünk, hogy még mindig nem nagyon élénkült fel a játékpiac. Talán láttátok, hogy a Metal Hellsinger az most kijött, és az most egy ilyen felüdülés volt, hogy végre valami. Meg a mai nap elindult a Modern Warfare 2-nek a bétája, úgyhogy most már tényleg bárki becsatlakozhat. Én is úgy gondolom, hogy ha vége van ennek az adásnak, akkor még elmegyünk bevásárolni. Adri tök jó házi pizzát fog csinálni elképzelhetően, és utána meg nekiállunk szakadásig Modern Warfare 2-zni. De nyilván nem streamben, hanem ez így elvonulva mindenhonnan. Úgyhogy valahogy ez így fog kinézni, de hogy tényleg jó lenne most már átlendülni ezen a holt szezonon, mert tudom, jött visszajelzés arra, de hát nincsen holt szezon, mert mennyi minden. Nagyon aranyos volt. Tehát tudjátok, amikor az ember mondjuk valami bírálót mond a játékiparra, akkor mindig előbb bújnak azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy hát az nem úgy van, és akkor kiderül, hogy amikor én mondjuk meghatároztam mondjuk egy fél éves korlátot, amikor nem jöttek ki játékok, akkor mondja, de jött, és kiderül, hogy mondjuk 8 hónapos időtartamra gondolt. Tehát az mondjuk úgy kicsit para. Na mindegy, nem akartam ebbe egy ilyen mélységében belemenni. A lényeg az, hogy amilyen videójátékok meg fognak jelenni PC-re, PlayStation-re vagy Xbox-ra, azokból mindenféleképpen lesz tartalom, illetve további jó hír, hogy jövő héten már a filmes front is valószínűleg élénkülni fog, mert a sajtóvetítések elkezdenek szépen lassan indulgatni. Nem azt mondom, hogy ez is ilyen nagy hullámokban fog érkezni, de például a Mosolyog című, hát nem túl szép reményű horrorfilmre már ott tudunk lenni, filmen már ott tudunk lenni, és hát bízom benne, hogy most már lassan véget ér ez az ínséges szakasz. Gyorsan elmondanám, mi történt, jó, és akkor válaszolok majd ilyenekre is. Ténó van, amit kérdeztél, az is benne lesz majd ebbe. Kezdeném azzal, hogy nálunk mi történt, jó, és akkor utána majd becsatlakozunk minden másba is, ami így téma is titeket érint, és titeket érdekel. Úgyhogy csak azért is mondom, hogy kicsit megtörjön a jég, és ne az legyen, hogy fú, akkor beszélgessünk, és akkor dobjatok be témákat, mert ez mindig olyan megdermeszti a levegőt, és abból nehéz kimozdulni. Úgyhogy kezdem én. Jó, nyaralni voltunk. Képzeljétek el, elmentünk a Badacsonyba, konkrétan Nemes Gulácsra, és ez így nem hangzik, se frekventáltak, se semminek, viszont kínzan talált egy tök jó szálláshelyet, iszonyatosan frankó, tehát volt ott, telibe láttuk a Badacsonyt oldal, úgyhogy hegyoldalon van nyilván, és volt sódézsa, külön helyeken voltunk elszállásolva, nyilván többet magunkkal mentünk, és kipróbáltuk a helyi jellegzetes borokat. 4 nap, csütörtökön jöttünk, vasárnap mentünk, kurva jót tudtunk pihenni, mert hogy egyébként, nem tudom mennyire tudjátok felidézni azt az időjárást, de egész idő alatt szakadt az eső. Olyan kurva jó napjaink voltak, hogy a talán szombati éjszaka, ott már 10 fok alatt volt a hőmérséklet. Tehát konkrétan volt egy ilyen utóvéd csapat, akik lejöttek hozzánk, és őket próbáltuk pingelni, hogy ha mielőtt elhagynák Budapestet, segítsenek már annyit, hogy ugorjanak már be anyámékhoz, és hozzák le a téli kabátokat, baszki, mert olyan rohadt hideg van. Egyébként nem tudom, hogy hozzák össze, de a 10 fok városban sokkal elviselhetőbb, mint ugyanezt mondjuk a Badacsonynál megélni. Nyilván ennek vannak természeti okai, de erre az ember mégiscsak néha rácsodálkozik, hogy 10 fok jó, azért ez vastag a pulóverben kibírod, hát ott nem. Viszont nagyon kedvesek voltak a vendéglátóink, főztünk mindenfélét, pulled porkot, meg Adri csinált tök jó mexikói kaját, meg fú, miket csináltunk, talán pulyka pörköltet, meg ilyeneket, tehát így őrületesen jó. Jó volt, és jó volt kiengedni a gőzt, kár, hogy nem tudtunk többet túrázni, mint amennyit szerettem volna, de végülis ez is egy lazulás volt, úgyhogy ez végre sikerült. Annyira egyébként nem látszott rajtam, tehát mire elindultunk vissza, addigra már azért hullafáradt voltam. Tök érdekes, mert például Badacsonyból hazafelé vezetve én úgy érkeztem meg Budapestre, hogy konkrétan kiestem az autóból. Tehát maga a vezetés annyira elfárasztott, hogy úgy voltam vele, hogy én ekkora távolságot még egyszer nem fogok levezetni, mert nem bírom ki. Ugyanakkor, és átkötnék egy másik témára, hogy képzeljétek, tegnap meg voltam Szegeden. Ami távolságban azért, hát így legalább annyi, vagy körülbelül annyi mondjuk, mint a Badacsony. Most nincs előttem konkrétan, meg földrajzban egyébként is legendásan szar vagyok, de legyen mondjuk körülbelül annyi, 170 kilométer. Szerintem annyi azért nincs a Badacsony. Na mindegy. A lényeg az, hogy elmentünk oda, mert a Szegedi Tudományegyetemnek volt egy előadása az Alma Materen belül, és egy ilyen zárt körű beszélgetés volt arról, hogy társasjátékok kontra, ez rosszul hangzik, tehát társasjátékok és videójátékok, tehát mennyi mondjuk az átfedés, mennyi mondjuk a kölcsönhatás, mik azok a sajátosságok, amik mondjuk csak a társasjátéké, mik azok, amik a videójátéké. Nyilván a társasjátékban kevésbé folytam bele, mert abban teljesen kibic vagyok, de a videójátékos vonalhoz érzésem szerint azért valamennyit hozzá tudtam tenni, és egyébként tök jól sikerült, és itt kapcsolódnék vissza arra, amit Ténóban kérdezett, hogy igen, készült róla videóanyag, megkérdeztem, és igen, fel lesz töltve YouTube-ra, publikálva lesz, de még ezt mi is várjuk, hogy kikerüljön ez a matéria, úgyhogy ez még egy kicsit odébb van. De ezúton is szeretném, hogyha szervezők közül bárki esetleg nézi ezt az adást, akkor ezúton is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy gondoltak ránk, hogy ott legyünk. Meg egy páran óvisok összefutottunk ott, úgyhogy hatalmas formák voltak ők is, nagyon aranyosak voltak, érdekes meglátásaik voltak. Volt az egyikük, most nem fog beugrani a neve, de ő tudni fogja, rá gondolok, hogy ugye beszéltünk arról, hogy AAA piac, meg indie piac, meg ilyesmi. És akkor volt egy olyan felvetése, hogy mi van akkor, hogyha az indie piac igazából egy váltó szemléletmódja lesz a AAA-nak. Tehát nem egyszerűen csak így el van magában, hanem olyan intenzíven növekszik, hogy idővel átveheti a AAA-nak a helyét. És ez egy evolúció, és ő egy evolúciós folyamatként tekintett erre az egészre. Ami nekem egy egész perspektíva váltó meglátás volt, úgyhogy ilyenekről is beszélgettünk, halálosan jó volt. Úgyhogy ez történt Szegeden, ahol szintén szakadt az eső, de legalább annyira megúsztuk a dolgot, hogy mi már bent voltunk a helyszínen, mire elerett, és tényleg, mint a Dézsából öntötték volna, rettenetes volt. Na de, közérdekű bejelentésem is van mára. A University of Szeged Tudományi Egyetem YouTube csatornára fog felkerülni? Nem tudom. Nem tudom, de szólni fognak nekem arról, hogyha felkerült, meg jóvá is kell hagynom, meg ilyenek, de hogyha meg lesz, akkor mindenképpen valahogy tudatom veletek. Donablira egészen biztosan be fogom linkelni, de szerintem egyébként a Discord felületen a támogató Dumáldában is látni fogjátok. Nyilván, hogy a szubok is hozzáférjenek ezekhez a tartalmakhoz. Na de, egy közérdekű közlemény, Gorefest. Úgy néz ki, nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy a most vasárnapra tervezett Gorefest, az ki fog tudni menni. Legalábbis én ezt most feltöltöttem délelőtt, most fent csücsül a YouTube csatornán, Donablin már kint van, és egyelőre nem érkezett rá semmiféle támadás. Egyelőre jónak tűnik. Tehát, hogyha minden jól megy, akkor holnap után mindenki együtt élvezheti hatalmas kumbája keretében az új Gorefest horrort, de remélem, hogy nem az lesz, hogy amit az elmúlt néhány órában megspórolt rajtunk a YouTube ilyen megrovások formájában, azt mondjuk az elkövetkező 2-3 bankamatostól rádobja, úgyhogy reménykedjünk, hogy nem lesz ezzel probléma. Csak azért, hogy tudjatok erről is. És akkor mondanék nektek egy személyes dolgot, és így érdekelne, hogy ti hogyan visszanyúltak ehhez, annál is inkább, mert hogy készült tartalom a hatalomgyűrűihez. És beszeretnék dobni nektek egy kérdést. Nagyon érdekelne, hogy ti hogyan látjátok ezt a témát. Nem is okvetlenül a sorozatról magáról, hogy milyen, meg hogy tetszik, mert egyébként nagyon megoszló lett a megítélése. IMDb-n egyébként meglepően jó pontokat kap. Gondolom ebből a kiszólásból levettétek, hogy én azért maximálisan nem vagyok elégedett a hatalomgyűrűnek a pillanatnyi állapotával. Viszont én be akartam azt dobni nektek, hogy szerintetek, hogyha mondjuk egy 9 epizódos sorozatról beszélünk, vagy egy 8 epizódos sorozatról, akkor mi az a pont, ahonnan már hanyadik rész az, ahonnan már magabiztosan lehet beszélni ennek a sorozatnak a minőségéről? Én úgy gondolom, hogy egyébként már a pilot alapján le lehet vonni egy következtetés, de nyilván nem lehet végső verdiktet vonni egyetlen epizód alapján. Viszont abban is biztos vagyok, hogy nem kell várni az utolsó epizódig, hogy az ember tudja, hogy milyen egy sorozat. Nyilván az a jó, ha az ember mindent lát, és mindennek utána olvas. Mert igen, de azért legyünk azért realisták, tehát hogyha valamivel kapcsolatban már van egy kialakult véleményed, és tudod, hogy mondjuk mit vársz egy következő She-Hulk epizódtól, az azért van, mert az előzők felépítettek benned egy sztereotípiát, egy elvárási rendszert, tehát gyakorlatilag már van egy közel kifejlett véleményed arról a sorozatról, ami alapján tudod, hogy mit várhatsz a következő epizódoktól. Ha nem is 100%-os ez a dolog, de azért egy olyan 70-80%-ban azért már tudod, hogy mit várhatsz. Nagy meglepetések nem fognak valószínűleg történni. Ezért érdekelne, hogy szerintetek mi az a töréspont, ahonnan már azt mondhatod, hogy akkor már azért kritikát össze lehet rakni, és mondom, figyelembe véve azt, hogy ne azon rugózzunk, hogy de mindent végig kell nézni, és az utolsó után, és sőt a második évad első része után lehet majd az első évadról kompletten videót se. Nem, tehát tényleg legyünk konstruktívak, és találjunk ki erre valamit. Nézzek, Cyberpunkot utóbbi pár év egyik legjobbja. Meg fogom nézni, kíváncsi vagyok rá, ez az Edge Runners, ugye? Azt hiszem. Nagyon sokan dicsérték, hogy jó, és hogy rendben van. Nekem egy kedves barátom azt mondta, hogy a szinkront azt eléggé elcseszték abban az értelemben, hogy rosszul van keverve, de fennáll a lehetősége annak, hogy a hangrendszere volt rosszul beállítva, bár akkor ennek érvényesülnie kellett volna érzésem szerint más sorozatnál is, de nem tudom. Úgyhogy ezért is érdekelne, hogy ti mondjuk hogyan viszonyultok ehhez. 3-4, ha addig nem húz be, akkor offos. Szerintem fele, max 2-3, fél idő, 4-5 résznél, ha biztos lehet, első 4-5 rész. Igen. Úgyis belétkedtek minden. Jó, figyeljetek, még igazából a negyedik részen túl vagyok, nem fogok hazudni, tehát nekem nem tetszik maga a Gyűrűk Ura sorozat, viszont most már helyén tudunk, tehát Adri már egyébként átnézte úgy nagyjából a cikket, mert azért nyilván próbálom ezt itt házon belül is megfuttatni, hogy egy ilyen érzékeny téma, mint a Gyűrűk Ura, az milyen reakciókat válthat ki emberekből. Átment egyébként, csak én nem is igazából a Gyűrűk Uráról akarok beszélni, tehát nem a hatalom gyűrűiről akarok beszélni elsősorban ennek a cikknek a kapcsán, hanem hogy mennyire nem érdemes csodálkozni azon, hogy a hatalom gyűrűi egyébként ilyen lett. És nem a negatív attitűd az, ami ilyenkor beszél belőle, hanem inkább egy ilyen történelmi lépték, hogyha megnézed, hogy hogyan alakultak a látványfilmek, meg a látványsorozatok az elmúlt években. Akkor nagyon nem érdemes meglepődni azon, hogy illeszkedik ebbe a mintázatba a hatalom gyűrűi. És nyilván az ember próbál ilyenkor kapaszkodni olyan reménykeltő extra paraméterekbe, hogy de majd az Amazon biztos jobban megcsinálja. Vagy hogy hogyha új stúdiónál van mondjuk a Halo, a Paramountnál, akkor a Halo sorozat az majd biztos, hogy jó lesz. És kiderül egyébként, hogy szépen lassan ismétli magát a történelem egyel magasabb polcon, hogy azért ez sehol nincsen kőbevésve, és sehol nem egyértelmű, hogy valami csak azért, mert másik műhelyből jön, vagy másik istálóból, attól ez szükségképpen jobb lesz. De persze a remény hal meg utoljára, és értem én is ezt a hozzáállást, de nagyon nehéz ezt komolyan venni. Wolverine's Hun. Dahmer is érdekes megnézni, elég betegre sikeredett. Meg akarom nézni, én rettentően vártam a Jeffrey Dahmer filmet. Mondjuk engem, én lehet, hogy magamat vertem át, vagy lehet, hogy ez nem az, de én azt hittem, hogy a Jeffrey Dahmer egy dokumentumfilmet fog kapni a Netflixen. Aki kevésbé van képben, Jeffrey Dahmer az egyik leghírhettebb sorozatgyilkos volt az Egyesült Államok történetében, borzadalmas dolgokat csinált, és az ember kíváncsi az ilyenekre, hogy mi volt a lélektana, hogy mi vitte rá, meg ilyesmi, és ehhez képest most csináltak egy Jeffrey Dahmer sorozatot, ami egyébként nem tűnik rossznak, megnéztem a trailert, és nagyon tetszetős eddig. Csak én egy dokumentumfilmet vártam volna, nem pedig egy ilyen mini sorozatot. Szóval most elharaptam a nyelvem, de ügyes vagyok. Úgyhogy meg fogom majd nézni, hogy tetszik a Sárkányok háza. Nagyon. Egyelőre nagyon. Az ez előtti epizód. Szanyadik volt? Harmadik? Mindez egyel mostani előtti epizód. az kicsit lagymatag volt, de a mostani az meg úgy megint. Nekem tetszik a Sárkányok háza tempója. Kristóf Varga 01, nagyon szépen köszönöm a 4 hónapot. Úgyhogy nekem pont azt tetszik a Sárkányok házában, amit például nem szerettem egy idő után már a Game of Thrones-ban, hogy én egyszerűen elvesztettem a fonalat, hogy hány ház van azok, milyen érdekellentétben vannak, hogy jönnek ezek ide, és hogy becsavarták ebbe, hogy vannak ezek a fákban élő emberek, meg az arctalanok, meg a nem tudom, és akkor nézd, hogy micsoda, és ráadásul egyik onnan jött, tehát igazából az arctalanok egy kicsit abba a frakcióba is tartoznak, meg amond, és akkor nézd, hogy júj, gyerekek, hogy van ez, meg micsoda. Aztán végül ugye a finálé kikerekítette, hogy tök fölösleges volt ezekre figyelni, mert úgyis Bran lesz a király. De pont emiatt a trónok harcánál a Sárkányok háza, az nekem lényegesen jobban tetszik, mert úgy érzem, hogy hagy időt, és tart egy olyan tempót, hogy legyen idő megismerni az embereket, az érdekeket, a házakat, és az egymáshoz való viszonyukat. Úgyhogy nekem eddig elsősorban a tempója rohadtul tetszik, Matt Smith az szerintem lejátszik eddig mindent, amit lehet várni ettől a sorozattól. Abszolút meglepetés, főleg mondom a Trónok harca zárása után. Nekem tetszik, borzasztóan. RP 81, nagyon aranyos vagy. Harmadik volt nagyon rossz, 50 perc semmi, 10 perc akció. Nem tudom, melyik volt a harmadik, negyedik volt az utolsó? Most nem fogom tudni, mert a közben egyébként én megesküdtem, hogy nem fogom folytatni, de szolidárok Kinzonnal, elébe megyek valaminek, és ezt majd beosztjátok magatoknak. Kinzont megkértem, hogy csináljon egy bemutatót az Amazonról, a She-Hulkból. De én ugye mondtam, hogy nem fogom azt a remek művet tovább nézni, viszont szeretnék szolidálni vele. Úgyhogy folytatom, és múltkor leültettem, hogy te gyere, Kinzon, nézzük meg az új She-Hulk epizódot, és nézzük, hogy jaj, nem, azért nem ezért jöttem át hozzátok, na de kell, ez neked akarod. És fú, szegény nagyon szenvedett. De tényleg az a 20 vagy 30 perc egy epizód, és olyan mérhetetlenül le tudja ültetni az embert, hogy így ülsz, így nézed, és így mindig arra számítasz, hogy már láttál mindent, és nem, és így mindig egyre kellemetlenebb, és tudjátok, milyen legnyomasztóbb, hogy pont ma futottam bele egy cikkbe, és azt mondja a She-Hulknak a showrunnere, hogy nem vagytok felkészülve arra, ami az utolsó pár epizódban rátok vár. Na most ezt a twerkelő She-Hulk után, hogyha ezt még tovább viszik, akkor így nem tudom, hogy nem tudom, mire lehet ebből számítani. Kicsit úgy érzem magam, mint egy katasztrófa turista, hogy megnézem, hogy mi marad az MCU-nak a romjain. És különösen úgy érdekes ez az egész, hogy a She-Hulkot ugye bele akarják rakni majd az Avengers-be. Én rettenetesen szomorú vagyok attól, hogy azt látom, hogy mi történt itt, és nem azért, mert hogy úgy érzem, hogy elvesztek valamit, mert nekem sosem volt érzelmi kötődésem a Marvel Cinematic Universe-hez, de azért egy következetesen egy szórakoztató faktort mindig tudott tartani. És ehhez képest eljutottunk arra a pontra, hogy elmész rá, és egyszerűen cringe-elsz. És mivel egyébként úgysem fogják ezeket a videókat, semmit sem vodon megnézni, bedobok egy olyan dolgot, hogy nem is mondom el, hogy ezt mire fogom kifuttatni, de én, amit várok még a Marveltől, az az utolsó Guardians of the Galaxy. Hogy utána mi fog történni, azt nem tudom. Őszintén szólva nem is igazán érdekel, a Phase 4 alapján egyáltalán nem érdekel, és sajnos a sorozatok alapján sem igazán érdekel, mert volt egy Moon Knight-unk, ami szerintem tök jó volt, de azon kívül ezekhez a figurákhoz egyszerűen nem tudok kötődni. Egyszerűen nem, az a baj, nem csak az, hogy mélységük nincsen, nem is szórakoztatnak. A legkisebb mértékben sem szórakoztatnak. Úgyhogy majd kiderül, hogy mi lesz ebből. De minden esetre szegény Kinzon arcát mindig egyre elnyűttebbnek és leharcoltabbnak látom minden csütörtök után. Valahol azért szórakoztat, gonosz vagyok. Na, ezeket akartam elmondani, illetve még egy apróságot, ami teljesen ettől eltérő. hogy nézegettem az indexet, és belefutottam egy érdekességbe. TikTokon hódít egy challenge, illetve kettő, és erről akartam veletek beszélni. Az egyik egy ilyen erős paprika challenge. Ez úgy néz ki, hogy egy ilyen erős paprikás kihívás fut ezzel a One Chip Challenge hashtaggel, hashtag One Chip Challenge. És ez azért jó, mert hogy van ott valahol Brazíliában, vagy nem tudom hol, valamilyen chipsgyártó cég, ilyen tortilla chipsgyártó cég, aki mindig kiad valami kurva erős chipset, valamilyen tematika köré felhúzva, és most kiadtak egy olyat, amiben a világ legerősebb paprikája, a Carolina Reaper-t keresztezték a Scorpionnal, ami szintén egyébként a top listán rajta van. Tehát ez a két paprika van egybe így bugyolálva, ezzel van így átitatva a chips, és... most így azt hódít a TikTokerek között, ezek szerint, főleg Amerikában, hát hol máshol, hogy videózzák, hogy megeszik. És azért csalóka ez a chips, mert nem is elsőre csíp, hanem utána, de akkor viszont valami egészen embertelenül büntet. És sorra kerülnek kórházba. És tudod, hogy ott vagyok, hogy persze én könnyen pofázok, mert nekem egyébként az ilyen fékevesztelt erős zabálás miatt vették ki az epehólyagomat, de azért én úgy belegondolok abba, hogy pontosan mire gondolnak azok az emberek, akiknek azt mondják, hogy figyelj, ez olyan erős lesz, hogy ezt nem fogod bírni megenni, és akkor igen, tudod, ez a challenge accepted, és akkor így bennük van az, hogy majd én megmutatom, aztán tessék, de mondjuk egy contenttel több, mert legalább tud forgatni videót a kórházból is. És ami az erős paprika challenge, hát egyenértékű. Nem tudom, mit lehet erre mondani. Most van egy új. Ezt a New York Times hozta le. Én talán éppen ma. Nem tudom. Hogy van egy másik challenge, ez pedig az, hogy csirkemell a serpenyőn, és leöntik, bazd meg, ilyen gargalizáló folyadékkal. Ilyen mentás szarral, amit megfülésre szoktál, mit tudom, öblögetni a szádban, aztán kiköpöd. Na most... az egészségügy valamilyen szervezet hívta fel a figyelmet, hogy kurva jó, hogy ezt csinálják, csak az olyan gőzöket szabadít fel, amiket, hogyha beszívsz a tüdődbe, az nagyon durva károkat okoz. És ezek így fönt vannak a TikTokon. Na most, így belegondoltam abban, hogy egyébként így milyen mérhetetlen, most azon túlmenően egyébként, hogy milyen pazarlás az, hogy tényleg az élelmiszert leöntöd azzal, ezzel a folyadékkal, hogy csinálok egy videót, hogy olyan kaját fogok csinálni, amit tudom, hogy úgyis ki fogom kúrni az ablakon, de legalább milyen fasza, hogy ilyeneket csinálok. De ezen túlmenően egyébként az embereknek tényleg ennyire Darwin-díjas lett az élete? Tehát, hogy tényleg ennyire hülyékkel vagyunk körülvéve? Én egyébként nem bánom, hogy van TikTok, mert én maximálisan pártolom, hogy aki tényleg hülye, annak így szevasz. Tehát nem arról van szó, hogy minek ment oda, tehát nem ez. De tényleg, hogyha valaki, itt tudom én, abból csinál poént, amint több évvel ezelőtt volt ez a baromság, hogy a dezodort mennyi ideig tudja fújni a bőrének egy pontjára, aztán csodálkozik, hogy égési sérüléseket szedett össze. Nem tudom ezeket az embereket sajnálni. És akkor jönnek, tudod, nyomulnak, hogy hát én nekem nem mondta senki, hogy ez rossz lehet. Arról is ritkán vannak beszámolók, hogy nagyon szar, hogyha átmegy rajtad a vonat. Tehát elég kevesen vannak, akik elmondják utólag első kézből, hogy befeküdtek egy tehervonat alá, és az így kellemetlen volt. Tehát ezt így eléggé evidensen érteni kéne, hogy talán nem kéne. Úgyhogy én nem tudom aznak, hogy mi van az emberekkel, de egyébként én egyszerre tartom szánalmasnak, másfél, de kifejezetten hasznos jelenségnek, hogy van a TikTok, mert anélkül nem tudnánk, hogy mennyi hülye él köztünk. Na most veszem most neki fogok futni, és megnézem, hogy miket írtatok. Igen, ezt szoktunk, hogy aki hülye halljon meg. Pontosan, Antél Szégyens, a TikTokon volt olyan kihívás, hogy orbitot raksz a szemedbe, hogy más színű legyen. Mi a fasz? Orbitot. Tudod, na ez tipikusan nem, ez tipikusan az, hogy na az ilyen ember azért nem kár. És tudom, én gonosz vagyok, hogy lehet különbséget tenni élet és élet között. Őszintén szólva, ha kultúra és kultúra között is lehet különbséget tenni, már pedig lehet különbséget tenni, akkor mit mondjak? Tehát ezt az embert sajnálni kell. Megint kirekesztő vagyok. A tájt mosó kapszulás challenge volt a jéghegy csúcsa. Nem is emlékszem, azt elrákcsálták? Azt enni kellett? De arra emlékszem, tényleg volt ilyen. Az nem challenge, ha nem halsz majdnem bele. Csak ez a kisgyerekekre veszélyes, van az, hogy egy 20-20 éves ember hülye. Jó, de a téged nem hallanak így. Egyébként azt vágod. Becegtem, hogy pont ma olvastam egy tanulmányt arra, hogy a 20. század közepe óta mérhetően egyre hülyébbek az emberek, és azt hittem, nincs több hülye, csak az internet miatt jobban látszanak, de a tudomány rám cáfolt. Egyébként nekem is az agyanom, hogy tényleg egyre több a hülye, mert ha ez tényleg egy ilyen ív lenne, akkor ezt mérték volna a 19. századról a 20. századra is. Bár mondjuk hozzá kell tennem, hogy Adrival különböző irodalmakat olvasunk, tehát ő például bolondul az orosz irodalomért, például Dosztojevszkit imádja, én más jellegű irodalmakat olvasok, és nagyon fura, hogy a 19. században már mind a klasszikus irodalomban, mind mondjuk filozófiai művekben, de ezek egyébként egymásra hatással voltak oda-vissza, mind a kettő figyelmeztetett arra, hogy nagyon súlyos válságban lesz a társadalom a 20. századra, és hogy ezzel kezdeni kell valamit, mert az értékvesztés olyan rohamos tempóban kezd gyökeret ereszteni az emberek kollektív tudatában, hogy ennek beláthatatlan következményei lesznek. Persze mindenki legyintett rá, hogy jó, hát itt mindenki összehord hetet, havat, meg persze mindenki elképzel a dolgokat, és nagy a esélyre, hogy körülbelül hasonlóan kezelték ezt az egészet komolyan, mint mondjuk Verne műveit, hogy persze utazás a Holdra, meg a tengerfenékre, meg Némó kapitány, meg mit tudom én micsoda. És valószínűleg hasonlóan egy ilyen közel science fictionként élték meg azt, hogy persze igen, romlik a társadalom, meg hanyatlik, meg mindegyik előző generáció azt mondja az utána lévőre, hogy hülyébb, meg ilyesmi. De azért végig csak úgy néz ki, hogy amikor így nagyon-nagyon zörgött a haraszt sokkal jobban, mint előtte bármikor, akkor abban lehetett valami. És sajnos most látjuk itt ennek a következményét. Egyébként ez a gondolatmenet nagyjából bele lesz csempészve majd a hatalom gyűrűi videóba. Kepre, ez a sorozatokhoz még egy gondolat, szerintem lehet véleményt alkotni pár rész alapján is, de azt úgy is kell kezelni, mondjuk ez igaz. Amikor nagy elvárásokkal nekiültem a Star Trek Picard első évadának, az utolsó részig minden okés volt, mert elkönyveltem, hogy fú, ez de finom, végre egy jó új Trek, de a 10. utolsó epizóddal kukáztak mindent is. Ezt hallottam, én nem néztem azt a sorozatot, sosem voltam Star Trek rajongó úgy igazán, De azt hallottam, hogy a Picardnál valami nagyon-nagyon durva fasságot hoztak össze. Spoiler, a Gyűrűk Ura hatalom gyűrűi 4. epizódja az úgy kezdődött, ahogyan a Twilight véget ért. Mire gondolok? Most konkrétum nélkül. Végre történik valami, én néztem is, hogy bakker, de jól néz ki. Mi lesz itt? Hát valami történik! Következő jelenet, hősünk felébred. Nem történt meg. És néztem, hogy na elmentek ti a jó, na jó, minden, nem mondom ki, mert ezt hallgathatják majd fiatalabbak, és nem hiszem, hogy annyira fiatalak fogják hallani. Na mindegy, úgyhogy szörnyű. Jaj, az öblítő volt, amit használtak. OVS lesz még idén, kérdik Kizu. Igen, jövő héten szombaton. Elsőjén. Ja igen, mondanám is, mindenki, aki jönni tervez OVS-re, és remélem nagyon sokan terveztek jönni OVS-re, mindenképpen jelezzetek vissza Facebookon. Kettő konkrét ok miatt. Egyrészt, hogy tudjuk, hogy hányan leszünk, mert ugye foglaljuk a termet, meg ilyesmi, lesz mindenféle pia akció, meg stb. A másik ok, amiért gyertek el, mert fogunk egy quizt rendezni, ilyen Otherworld vonatkozású dolgokból hülyeségeket fogunk kérdezni, meg ilyenek, és tervezünk nyereményt majd kiosztani annak vagy azoknak, akik elviszik az aranymazsit a kvízért. Még nem akarom lelőni, hogy mi lesz ez, az sem biztos, hogy össze tudjuk hozni, de ha sikerül összehozni, akkor szerintem sokaknak a régi álma fog valóra válni, mert az annak lesz az előszele, hogy sikerül beindítani a shopot, mondjuk úgy. De ez még nagyon messzire mutatna. Na, már várom, hogy kihány darab emendemszet tud feldugni a seggébe kihívást. Egyébként nem jársz messze az igazságtól. Én, amikor fiatalabb voltam, és még léteztek a punkok, nem azok a punkok, aminek az Avril Lavigne pozícionálta magát később, tehát ezek az ilyen kirakat punkok, hanem ezek az igaziak, akkor, na sem azok sem voltak igaziak, akkor volt ez, hogyha nem volt pénzed berúgni, akkor például egy diannás cukrot feltoltál a végbeletbe. És állítólag tök jól működött. Aki kipróbálta, azt mondta, hogy tényleg működik. De talán egy haverom mondta, hogy ez működik. De tényleg, szóval volt erre példa, úgyhogy szerintem előbb-utóbb simán felmerülhet az, hogy hány M&M-szet tudsz ugyanígy elhelyezni magadban. Milyen szofisztikáltan tudom kifejezni magamat? El se hiszetek, mi? Kedvencem az volt, amikor Galadriel kiáll az orkok elé, és azt mondta, with great power of rings comes great responsibilities. Responsibility? Gondolom, ez responsibility akar lenni. Ez meg. Kinek a szuper ötlete volt? Démiol. Igen, Démiával. Bocsánat, ez az Ával-lel, mindig bajba vagyok. Igen, hát sajnálom, hogy mindig akkor érsz ide, amikor a diannás cukor kerül szóba. Nope, my friend. Ja, igen, egész korrekt volt. Ha? Csak itt mondta Kapra az a Star Trek referenciára, hogy milyen woke lett, hogy ugye az még egész diszkrétnek számít. Nem már Under Extensos komoly? Van olyan női ismerősem, aki ugyanezt megcsinálta, csak a tampon töblögette vele, aztán mehetett a nap. Mi van? Ne, ezeket csak kitaláljátok. Nem, ennyire hülye emberek nincsenek. Bár éppen most beszéltünk arról, hogy az emberek megisszák az öblítőt. Mi a fasz kell, hogy az ember megígyja az öblítőt? Mind kell átmenni lelkileg ahhoz, hogy megígyjál egy pohár öblítőt? Vagy egy kupicát? Bármennyit? Tehát bekent vele az orrodat? Hát ez Agent Zoli, hallottad, hogy a Twitch-ot folyja a szerencsejátékot? Na, majd meglátjuk. Én emlékszem arra, amikor a Twitch-nél hasonlóképpen szóba került, hogy ezekkel a hot tub streamerekkel kell kezdeni valamit, mert hát ez így nem járja. Aztán az volt a megoldás, hogy csináltak nekik egy kategóriát. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi fog kicsülni ebbe a szerencsejátékos dologból. Nyilván, hogy mondjam, elrettentő jelleggel, meg példastatuálás jelleggel lesz majd egy-két áldozata ennek, akiket kirúgnak, aztán két hét múlva visszaengednek Twitchre. Úgyhogy majd kíváncsi leszek erre, hogy pontosan mit fognak lépni. Az az igazság szerintem, hogy ami sok pénzt hoz a Twitchnek, azzal szemben nem fognak emberkedni. Tehát szerintem a hot tub streameket is ezért hagyták meg, és ezért nem kúrták ki, mert egészen egyszerűen az emberek nézik. És nem tudom, a szerencsejáték streamekkel mi a helyzet, de tipre egyébként, ha az embereket egyébként tényleg stimulálja ez a fajta szerencsefaktor, ami miatt egyébként a szerencsejáték önmagában is érdekes, akkor simán el tudom képzelni, hogy ha van egy streamer, akit kedvelnek, akkor szívesen nézik azt, hogy ő nyere vagy veszít. Hogy fog reagálni, hogyha elveszít sok pénzt, vagy nyer sok pénzt. És ez motiválhatja az embereket arra, hogy sokan nézzék a streamert, már pedig, hogyha sokan nézik, akkor értékes, amit közvetít, és ha értékes, amit közvetít, akkor a Twitch nem fogja lelőni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, persze lehetséges, hogy ez más elbírálás alá esik, mint a hot tub stream, de meg lennék lepve, hogyha tényleg ennek valami hosszú távú kifutása lenne. Kenixdot kérdezi, hogy Twitterre tervezek-e visszatérni, vagy más hasonló platformra. Nagy a kísértés, mindig van bennem egy ilyen triggerelési hajlam egyfelől, másfelől meg mindig van ilyen, egy-két ilyen gondolatom, amit én nagyon szívesen kiírnék magamból. Változatlanul úgy gondolom, hogy a Twitternél toxikusabb közösség, az nem létezik az egész interneten. Ez nem jelenti azt, hogy nem születhet még meg, de én nem akarok a Twitterre visszamenni. Ez tényleg olyan volt, hogy az már tényleg nekem is sok. Én meg egyszerűen a Twitteren egyszerűen nem tudsz vitát megnyerni. 160 vagy 320 vagy 300, nem tudom hány karakterbe. Nem tudsz kifejteni egy álláspontot, nem tudsz kifejteni egy komplex véleményt 300 karakterben. A 300 karakter, azt tudjátok, mire elég? Az arra elég, hogy a félkegyelmű, félművelt, atomostoba Pistike beböfögje, hogy összor vagy. Ennyi. Tehát most, és a Pistiket azt most légből kapottan mondtam nyilván. Tehát ez erre jó a Twitter, hogy atomhülyeségeket kirakjál mondjuk egy mondatban, vagy reagálj valamire ilyenre, hogy mondjuk egy, hogy LOL, vagy OMG, meg ennyit ki lehessen írni. Na most ide nem lehet olyan gondolatokat kirakni, amik mondjuk ezt meghaladják. Úgyhogy én nem akarom, és egyébként nagyon régóta meg kellett volna hoznom ezt a döntést, csak valamiért sokkal nagyobb volt a kötődésem a platformhoz, mint amennyire csalódtam a platformban. Ez tartott egy konkrét pontig, amikor haragomban azt mondtam, hogy na gyerek, akkor ennyi volt, és nincs tovább, és letiltam az accountomat, és ennyi volt. De ezt már mondtam is nektek, hogy nagyon szórakoztató volt utána nézni, hogy egyesek úgy ünnepelték, mintha hú, most sikerült legyőzni, és sikerült elkergetni. Nem igazán ez volt benne, hanem tehát nem egy konkrét eseményhez volt köthető, vagy valami nagy rohamhoz, mint ahogyan ezek a forradalmárok ezt elképzelik, hanem egész egyszerűen ott telítődik az ember ezzel az egésszel. És úgy vagyok vele, hogyha van egy összetettebb mondatom, azt inkább kifejtem nektek Facebookon. Csinálok róla egy YouTube videót, elmondom nektek Discordon, jut eszembe minél többen gyertek Discordra, mert ott találkozhattok egyébként tök jó esetekkel. Most például ANTS Agenttel, Tejofival, meg Bad Sectorral beszélgettünk arról, hogy milyen jó a Cyberpunk 2077, hogy van, mert boxzsák az mindig kell, és ilyen és ehhez hasonló nagyon magas röptű beszélgetéseket láthattok majd, hogy zajlódnak ott. Szerintem egyébként nagyon jók, én baromira élvezem, úgyhogy gyertek minél többen. De tömören lefordítva, Twitter jellegű felületre biztos nem fogok visszamenni. Mackó kérdezi, láttam-e a világbajnok sakkos csalást? Nem, sajnos nem. Vithek, hogy őszintén nem értem ki a faxom nézi, ahogyan más, most pont elugrottam, ahogy más pörgeti a slotot balta arccal. Valószínűleg nem a balta arc az érdekesem, azt várják nagyon sokan, hogy mi választatja meg ezt a balta arcot, hogy mikor jön majd egy vereség, vagy ilyesmi. Csak az a para ezekben, hogy amikor mondjuk befűz a szponzor egy ilyen terméknek a reklámozására, a legtöbb esetben az történik, hogy te kapsz egy olyan lehetőséget, egy olyan accountot, egy csatornát, vagy egy valamilyen kupont, hogy te mondjuk folyamatosan nyerjél. És még ha nem is fizetnek ki téged azzal a nyereménnyel, hanem van egy ezen kívüli megállapodása a streamer, meg a szolgáltató között, a szponzor között, akkor is azt az érzetet kelti a nézőben, hogy hú, itt nagyon könnyű nyerni, hát ez neki is mehet. Emlékszünk, volt ilyen ezekkel a, megint elfelejtettem, milyen lootboxokkal, tudjátok, amiket megrendeled $100, és elképzelhető, hogy 3000 dollárnyi staff lesz benne. Tehát ilyenekkel lehet szórakozni. Az eljárás nem változik meg, csak átalakul. Igen, ennyi erőben mehetne a hardcore pornó is, azt is sokan néznék, dőlne a pénz. Szerintem egyébként nyomnák, csak az OnlyFans jobban fizet. Szerintem csak ennyi az akadálya. Ja, Agent mondja, volt egy csaj, aki élőben dugott, 7 napban kapott, volt egy csávó, aki azt mondta, hogy nézőjének viccből, hogy megveri, 30 napban. Ez kurva jó. Igen, ez mindent elmond a Twitch mentalitásáról, csak és az a baj, hogy ezek a fajta diverz és felemás ítéletek sajnos nem csak a digitális térben érvényesülnek, hanem azon kívül is a mindennapokban törvénykezés, szabályozások, meg alkotmányjog. Úristen, ne politizáljunk. De egyébként igen, tehát ez... Igen, lehet, hogy azért úgy fogták meg, hogy oké, hogy nem szabad élőben dugni a Twitch-en, de hát az mégiscsak örömszerzés, úgyhogy ez csak 7 nap. Ha meg akarsz verni valakit, annak legfeljebb csak az egyik fél örül, úgyhogy az 30 napban. Lehet, hogy így álltak hozzá, nem tudom. Lehet, hogy Lucky Pack volt. ANTS Agent itt közben nagyon beindult a marketinggel. Meg sikerült feltenned, úgy látom a térképre, ezt a csajt, aki élőben dugott. De egyébként tudod, mi a durva, hogy egyébként ennek van egy íve. Tehát van egy íve, hogy elkezdesz egy tartalomgyártást, és előbb-utóbb úgy néz ki, hogy egyesek, jellemzően valamiért a csajok, kikötnek a szexnél. A sikeres streamerek. De komolyan, tehát nem a Pokémon volt ez, hanem a Bell Delphine. Most én legutóbb hallottam, hogy az Amurantnak is van, és arról meg azt meg konkrétan láttam szerencsétlenségemre, hogy valami magyar TikTok sztár szintén feltöltött egy ilyen videót valahova. De nem értem, hogy mi ez a fajta önmagamat megmutatni akarom vágy, ami tényleg így letönt mindenféle korlátot, és úgy hangzok, mintha a saját apám lennék, de az meg kurva különbség volt a között, hogy fiam, ne csinálj hülyét magadból mondjuk a majálison, mert talán nem kéne szégyent hoznod rám. Hát ez kurva messze van attól, hogy feltöltesz az internetre magadról egy pornófilmet arccal mindennel. Tehát 20 pár évesen. Te tudom, hogy én vagyok egyébként az, aki így pózer és beállok abba, hogy erkölcs csőszködök. Én vagyok az erkölcs csősz azért, mert azt mondom, hogy ne töltsél fel magadról pornó videót. Tehát az meg tényleg, ez az Orwelli újbeszéd, újbeszél lassan, tudod, hogy az erkölcs az abba belefér, mert ez nem is az erkölcs része, az önmegvalósítás része. Miért ne csinálhatná? Hát miért ne tehet neki magáról mondjuk egy pornófilmet, és mutogathatná ezeket a dolgokat mindenkit. És te volt, hogy egyébként tényleg. Tehát ő jól érzi magát, a nézői jól érzik magukat, tehát mi ezzel a probléma? Tehát az égvilágon semmi. És be lehet az egészet söpörni ebbe az irányba. Voltak erre példák egyébként. Talán a Foucault, ő volt az a francia filozófus. Talán ő. Azt hiszem ő volt az. De ha nevére nem emlékszem, nem arra, amit csinált, de azt hiszem Foucault volt. Ő volt az, baszki, aki állítólag, legalábbis a kortársai elmondásai szerint, ő tevékenyen érvelt különböző fórumokon a pedofília mellett. És mivel filozófus volt, ő meg tudta fogalmazni ezeket a gondolatokat úgy, hogy gyakorlatilag a pedofília tiltása az a gyereknek a szexualitáshoz való jogának a csorbítása. Ez a liberalizmus ébredésének a hajnala. Szóval persze mindent be lehet csodorni valamiféle észjárás meg gondolatmenetnek a területére, ahol egyébként úgy néz ki, mintha megállná a saját helyét, csak alapvetően mégiscsak egy olyan dologról beszélünk, ami nem odavaló. Tehát nem a normalitásból. Nem tudom. Nem tudom ezt egyébként ennél jobban sajnos megfogalmazni, mert farizeusnak sem szeretnék tűnni, meg ez a fajta boomer hozzáállás, tudjátok, hogyha nem tetszik, ne nézd. És az a, ja, oké. Ha nem nézel oda, akkor minden rendben van. Hogyha végig nyugat felé nézel, akkor tőlünk keletre nincsen háború. Tehát ez egy tök jó mentalitás. Nagyon fasz, egyiket imádom az ilyen embereket. Abból a szempontból egyébként jók, és abból a szempontból hálás vagyok a TikToknak, mert nagyon sok mindent leredukált. És nem csak a TikToknak, hanem most azzal nevesítem. Mint hogy a Marvel Cinematic Universe-en lehet például szimbolikusan körülírni a most eluralkodott látványfilmgyártási szemléletmódot. Tehát az ilyen emberek, amikor azt mondják, hogy csinálj jobbat, vagy ne nézd, ha nem tetszik, meg ilyenek, ezzel olyan kurva jól lehet szűrni az ostoba embereket, hogy az valami hihetetlen. Tehát még véletlenül se akart megérteni, hogy mi az, ami probléma, mi az, ami zavarja a másikat, mi az, ami esetleg tényleg igaz abban, amit mond, hát te nézz oda. Ne menj oda, minek ment oda? Tehát gondolom értitek, hogy mi a probléma. Hú, megint nem néztem a chat folyamot, elmerültem a gondolataimban, elnézést. Pokémon is már rakja ki a thirst képeket. Milyen thirst képeket? Ez olyan képek, amire gondolok? De nem tudom, hogy honnan jön ez. Tehát értem, hogy igény van rá, de igény sok mindenre van. Tehát mindegy. Jó, hát igen. Ténó van, amit hozott fel egy példát. Most nem akarok végigmenni a magyar félpornó kultúrának az apraján nagyján, de igen. Tehát a szóban forgó személy az nem véletlenül volt egy ideig kiemelt helyen a napi szaron. Egyébként ő is töltött föl pornót csak ő Twitterre. Há, hova máshova, tudod, a méten legaljára. megmondták a Dobozi utcába. Akkor még mindig terjed az a videó, a Dobozi utcai nők napja a Dobozi utcába. Az... Ez egy szenzációs videó, azt nézzétek meg majd, ha tehetitek. Aki még nem látta, keresetek rá YouTube-on, Nők napja a Dobozi utcában. Egyszerűen óriási. Az a durva egyébként, hogy elkezdünk egy beszélgetést, igazából teljesen mindegy, hogy honnan indulunk, de előbb-utóbb kiukadunk annál, hogy a woke kultúra, meg ezek a elfajzott neoliberális eszmék, meg értékek, és én nagyon nem szeretném, hogyha ezek a beszélgetések egyébként ebbe az irányba tartanának, de valamiért mindig ennél a mólónál kötünk ki, vagy legtöbbször. Nem mondom, hogy zavar, csak igazából úgy érzem, hogy ha tényleg erre ekkora igény van, akkor erről tényleg kéne valahogyan úgymond referenciaértékűen beszélni, hogy ennek legyen valami érvénye. Csak nem vagyok benne biztos, hogy ezt bármilyen formában is Otherworld lobogó alatt kellene megejteni. Ma az a borzasztó, hogy nem akarom sem a Twitchből, sem másik megmaradt Otherworld felületből a második Twitter felületemet megcsinálni, amit aztán betalálnak az olyanok, mint... Nem akarok neveket mondani. De azok, akik aktívan követték a Twitter pályafutásomat, mondjuk így a félhanyatló szakaszban, azok szerintem sejtik, hogy kikről beszélek. Vannak nagyon érzetes, nagyon önérzetes baloldali megmondó emberek, akik lelkesen agitálnak másokat arra, hogy mit műveljenek. Na mindezt, nem akarom, hogy ők úgy gondolják, hogy ezeket a hullámokat át kell csapni más platformok partjaira. Úgyhogy én ezt nem is szeretnék ehhez támadási felületet biztosítani nekik. El vannak ők ott, van nekik elég bajuk a saját közösségükkel. Ténóban nem érti, hogy nekem miért nincsen belső késztetésem a ilyen OnlyFans pozitív tartalmakat kipakolni Twitch-re. Még nem vagyok annyira elkeseredve, meg annyira azért nem élvezem a nyilvánosságot. Tehát amennyire egyébként én tényleg szeretem, de az a fajta késztetés nincsen meg bennem, hogy toljuk tovább és tovább és tovább. Tudjátok, mint ez a kábítószer lehet egyébként hasonló, amit egyébként ne fogyasztatok, mert nagyon káros. De az lehet valami hasonló, amikor ha próbálod kitolni az élmény és az öröm és a boldogság határait gyakorlatilag a természetesség határán túlra. Ez ami hasonló lehet, hogy amikor már olyan mérhetetlenül akarsz megmutatni magadból mindent, hogy már nincs több, amit adhatnál. Már elfogytak a pózok, elfogytak a táncmozdulatok, elfogytak a ringások a hot tubban, elfogytak a gumikacsák, amiket berakhatnál magad mellé, már nem tudsz annyi tollat venni, és mindig fokozni kell, mert az embereknek kell az egyre több és több, már látták ezerféle fényesésben azt, hogy hogyan csillan meg a víz a melleden, vagy a hajadon, vagy a seggeden, vagy a combodon, már minden megvolt. Mit lehet csinálni? Mi a logikus következő lépcsőfok egy idő után? És itt a válasz. És tudod, ekkorában kezdődik. Mert most miért lenne az baj, hogy csinálok mondjuk egy medencés videót, mert beülök a kis tőletek kapott egy felfújható unikornisos medencébe, amelyeként egy gyerekmedence, és onnan elkezd az ember csinálni. És hopp, egyszer csak mondjuk észesen veszi az ember, mert mondjuk kevesebb önuralommal rendelkezik, mint mondjuk én, igen, ennyire jó vagyok, és azt mondja, fú, hogyha ez ennyire tetszik az embereknek, akkor fokozzuk, és legyen még jobb. Volt egy film, aminek korábban is hivatkoztam rá, és akkor sem jutott eszembe a neve, amikor a csaj felszabadul az internetre valamilyen kitalált szobába, és challenge-eket kell végrehajtani, egyre meredekebbeket, és a végén már eszméletlen nagy a tét, de ott már nagyon-nagyon durva dolgokat kell csinálnia. És a vége az, hogy a másik legnépszerűbb esélyest, kandidáltat a fődíjért, azt meg kell ölni. És akkor már oda mennek a helyszínre az emberek tényleg így videózni, mintha egy Black Mirror epizódot látnál. Nem volt annyira jó egyébként a film, nem a szerb film, nem volt annyira jó egyébként a film maga, de a gondolatiság és az ötlet, amit mögé raktak, az valami egészen szenzációs volt. Lehet, hogy a nerv. Idegfája. Talán. Árpjánat kérdeztem, hogy Dave-vel milyen a viszonyom a beszélgetésetek óta. Nézd, én felvetettem neki, hogy menjünk el valamikor sörözni, és nem jött rá válasz. Én azóta is várom, hogy válaszoljon, hogy találkozunk-e, leülünk-e dumálni. Egészen egyszerűen, hogyha válaszol és lesz ebből valami, akkor én ennek örülök. Egyébként azóta én nem tudok róla semmit. Mondjuk ez túlzás, tudok róla ezt az, de egyébként nem beszéltünk. Egyébként valahol egy kicsit sajnálom, mert legutóbbi beszélgetésünk, ami zajlódott, az szerintem egyébként tök intelligens volt mind az ő részéről. Igyekeztem én sem tök hülyének tűnni abban a beszélgetésben, de nem tudom, miért nem lett folytatása. Szerintem az alapján, a hangvétel alapján simán lehetett volna. Kicsit fáj. Idegpálya. Igen, akkor igen. Hot Tub Party Reflektor közben Balázzsal. Egyébként nem egy... Ne értsetek félre, tehát volt szó arról, képzeljétek, felmerült, hogy ha ott vagyunk a Badacsonyi, a Nemes Gulácsi nyaraláson, hogy mi lenne akkor, hogyha Twitch-re streamelnénk azt a fajta tartalmat, amit már régóta vártatok. Tehát ez a ilyen hot tub jellegű beszélgetés, vagy kötetlenül hasonló, mint ez a beszélgessünk, és onnan a gőzfürdőből menne. És nyilván kötetlen lenne, mert addigra már a Badacsonyi borok meg kifejtették áldásos hatásukat, de felmerült, hogy egy ilyen kontentet egyébként össze lehetne hozni, tehát ismerjük magunkat, nem lesz olyan, hogy összehányjuk magunkat adás közben, vagy összekülönbözünk annyira, hogy az vállalhatatlan lenne, vagy bármilyen ilyen kurva kellemetlen kifutása lenne az egésznek. Ez konkrétan felmerült, hogy mi lenne akkor, ha egy ilyet bevállalnánk, csak ugye szakadt az eső, tényleg ömlött, mint a Dézsából. Miért lehet a Dézsá, mint a Dézsából öntenék? Nem, szörnyű volt. Szóval felmerült, hogy ilyet csináljunk, de sajnos ezt elvitte a víz, szó szerint. Anderexten blokkád Oscar nevezéséről mit gondolsz, úgyhogy még be sem mutatták, és kb. Senki sem látta. Én csak a plakátját láttam a mozikomnak az oldalán. Ez a taxis blokkádról fog szólni? Mert egyébként egy kurva érdekes témakör, és vannak olyan elméletek, hogy például a taxis blokkád betonozta be a taxisoknak azt a pozícióját mind a politikában, mind a társadalomban, amiből azóta sem tudják őket kirobbantani. Hozzáteszem egyébként, hogy valami hasonló társadalmi másodvirágzást várnak a pedagógus sztrájktól. Nagyon félek, hogy nem fog összejönni, erre van egyébként esély, de ne így legyen. Szóval egyébként lenne értelme, hogy ebből filmet forgassanak, de én se trélert nem láttam még belőle, a filmet sem láttam, és állítólag egyébként itt van a premier a kanyarban, úgyhogy én nem tudom, hogy mi lesz ebből. Majd meglátjuk. Én érzek némi kézi vezérelt mozdulatot abban, hogy létrehoztak egy ilyen filmet erről a témáról, ami egyébként változatlanul mondom, hogy egy hálás téma, de nem vagyok benne biztos, hogy ennek jó, nem tudom, jó kifutása lesz. De mondom, előbb megnézzük, aztán meg kiderül. Csak mondom, az lett volna a legnézettebb OV stream valaha. Ja, ez a Dézsás cucc. Egyébként figyeljetek, én komolyan mondom, hogy ha meg lesz a 200 szub, akkor egy ilyen Dézsás Q&A-t szerintem össze lehet hozni. De komolyan egyébként, tehát... De miért nem? Isten, hát ez nagyon hot lenne. Ja, figyelj, kitesszük LMBTQ streamnek. Vagy eleve trendik lennénk valamiben. Bocsánat. De jöjjön Adri is. Minek? Minek higítani a dolgokat? Nem. De mit kell ezen klippelni? Hát egyébként kurva jó volt. Én múlva egy Rainbow Six streamet is rohadtul élveztem, és egyébként azt imádom ebben a Twitch közösségben, hogy egyébként, hogyha ez a Rainbow Six stream, ez YouTube-ra ment volna ki, akkor az ízekre szedték volna azért, amit összebénáztam a gránáttal, meg mindenféle szarral. De egyrészt kurva jó fej volt mindenki, aki ott volt, aki különösen ANTS agent meg Bad Sector remekelt, amikor véletlenül rájutottam a gránátot, de a közösség is nagyon aranyosak voltak, az utóélete is a Discordon nagyon aranyos volt, és tudjátok, ez volt az egyik ilyen kapaszkodója a szegedi beszélgetésnek, hogy a videójátéknak egyébként az élvezetről, meg a szórakozásról kéne leginkább szólnia, de nem? Tehát az, hogy ott vagyunk, ökörködünk, nem basszuk fel magunkat, nem görcsölünk rá, hanem ott vagyunk, és lesz, ami lesz. Nyilván ez becsúszik, hogy valaki gránátot dob a másikra, nem kéne. De nagyon örülök, hogy nem is az, hogy engem igazol ez a dolog, hanem inkább titeket. Hogy azt érzem, hogy ugyanazért nézzük, vagy játsszuk ezeket a játékokat. Ugyanazt várjuk tőle nagyjából. Próbálom valahogy megfogalmazni a gondolataimat, de lépcsőházi gondolkodó vagyok, kb. 5 perc múlva jobban fog menni. Sikerült a almafröccsömet színültig tölteni. Aki nem tudná, mi ez, almalé szódával felöntve. Rainbow Six mehet még. Egyébként a Dézsás streamben én benne vagyok, csak olyan, az annyira nem egy olyan dolog lenne, amit így rendszeres, tehát ami egy ilyen általános dolog, amit csak úgy bedob az ember, hogy én így bedobnám, hogyha tényleg, hogyha összejön a 200 szub egyszer valamikor, amit teszem hozzá egyébként nincs messze, tehát túl vagyunk már bőven a felén, akkor én benne lennék abban, hogy figyeljetek, akkor összehozunk egy ilyen streamet, és akkor egy ilyen faszabb Q&A egy órás valamilyen szarakodást csinálunk, aztán jó lesz. Tök jól megígérem ezeket a dolgokat, majd megkérdezem erről Balázs véleményét is. Jövök pincén. Ennyire az nem kell kíváncsinak lenni a habtestünkre. Berakunk egy GoPro-t a Dézsa aljára. Onnan is jöjjön a jel. Nem csak hülyeskedek. Code Beta fog pörögni? Streamben nem, de stream után mindenféleképpen. Ez a terv legalábbis. Fecskében legyek, hogy fokozzam a hangulatot. Ne izgass. Ne kívánj olyat, amit utána megbánnál. Hidd el, megbánnád. Október 14-én reflektorról szivárogtatsz valami infót? Ja, igen. Igen. Lesz egy különleges reflektor. Nem tudom, mennyire tudjátok, de Balázs október nagy részében nem lesz itthon. Kimegy az amerikaiakat szórakoztatni. És ebben az időszakban szeretnék, hogy azért nem maradnátok adás nélkül. És egy reflektor már le van beszélve, és konkrétan egy magyar játékfejlesztő stúdiónak a fejével fogok tudni, nem így a fejével, hanem a vezetőjével fogok tudni beszélni itt nektek. És de hülye hangzott, beszélek nektek. Tehát beszélek vele, így felétek, és az lesz a téma, hogy a videójátékoknak a finanszírozási oldala az hogyan néz ki jelenleg az iparban. És az a szerencsés helyzet van, hogy ők nem is a magyar realitásból kell, hogy kiinduljanak feltétlenül, bár arra is van nyilván rálátásuk magyarként, hanem kijutottak, képzeljétek el, a külföldi piacra is. És jártak a Gamescomon, folytattak már ilyen tárgyalásokat, meg a GDC-n, meg ilyen olyan helyekre hívták most már őket, meg beszéltek különböző projektekről, és szerintem egy baromi érdekes téma fog ebből kialakulni, és az az aranyos, hogy ők kerestek meg minket. Csak én hülyén reagáltam reflektorban, mondtam, hogy milyen fasz voltam, de utána én kerestem meg őket, hogy megint csak a communityből tőletek jött visszajelzés, hogy titeket egyébként ez érdekelne, egy ilyen téma, és úgy gondoltam, hogy akkor viszont beszéljünk erről. És engem is érdekel, mert nyilván van egy körvonalas rálátásom erre az egészre, de ennyire mély nincs. És engem is érdekelne, hogy néz ez ki, pontosan milyen tárgyalások szoktak egyébként zajlódni, ott körülbelül mik azok a szempontok, amiknek meg kell felelni. Tehát amikor még egy vertical slice sincsen nálad, akkor miért szavaz neked mondjuk bizalmat egy pénzember, egy mecénes, vagy akár egy kiadó. Tehát ezek biztos, hogy kurva érdekesek. És én szeretném ezt a beszélgetést megejteni, és baromira örülök, hogy ez a hátszelet, azt ti teremtettétek meg. Hogy úgy fogalmazzak, az igényre. Szia, Cimbi! Nem kell idegeskedni, fogok menni, ne aggódj. Engem a professzoros beszélgetés azóta érdekel, mióta Twitteren lassan másfél éve beharangoztat, hogy lesz. Sajnos az nem fog megvalósulni. Pedig azzal a tanárral lett volna, akinek egy videóját már megosztottam veletek az Otherworld-ön, Facebookon, és volt egy olyan beszélgetésünk egyik este Pécsett, hogy így fú, átdumáltunk egy estét. Nyilván nem voltunk, nem fenyegetett minket a dehidratáció veszélye. Mindig próbálok szalonképesen fogalmazni, csak nem mindig forog annyira a nyelvem. De hát fú, ott amik felmerültek, meg olyan hivatkozások jöttek jobbra-balra, és tudod, amikor ott vagy és beszélgetsz, és azt éreztem, mint annó, amikor létrehoztuk az Other Side-ot, hogy hú, ezt a beszélgetést el kéne hozni nektek. Hogy ezt a minőségű beszélgetést, ez biztos, hogy megmozgatná a szürke állományát és az igényét mindenkinek. Tehát tudom, hogy azok, akik rácsuppantak arra a podcastre, erre nyáladzanának. Aztán amikor szóba került ez legutóbb, akkor felmerült, hogy úgy mondjam, van olyan tartás, hogy mi van akkor, hogyha rossz szavak vannak használva, mert más egy olyan beszélgetés, ami egymás között hangzik el, és más az, amiről felvétel készül, ott nagyon meg kell fontolni a dolgokat. Ott nehéz az, hogy elkap a hív, és beszélgetünk sok mindenről, hanem ott tényleg meg kell fontolni ezeket a dolgokat, és végül is ez egy olyan kerékkötőt tett ebbe az egészbe, hogy abban maradtunk, hogy jó, akkor ezt a podcastet ezt nem fogjuk erőltetni. Ami egyébként sajnos egy visszatérő jelenség, mert lett volna mondjuk más tartalomgyártó, akivel szintén szerettem volna egy podcastet létrehozni, de ő se akart nyilvánosság elé állni, mert nem kenyere az ilyesmi, és azt szintén nagyon bántam legalább ennyire. Zaher Gáborra. Hát az Zaher Gáborra, amiről tudnék beszélni. Zaher Gábor a toxikológus, ugye? Mi? Az Zaher Gábor. Igen. Jó, oké. Okay. Itt vagyok Pécsre, és nem hív. Talak meg egy sör. Te pécsi vagy? Megyünk még Pécsre egyébként, ne aggódj. Ha máskor nem, most az a terv, hogy jövőre, akkor mindenképpen. Na, de megint elkezdtem így kicsit elkalandozni. A lényeg az, hogy a reflektor az bővülni fog egy új tematikkal, egy új topikkal, nem egy új reflektor fog létrejönni, hanem október 14-én lesz egy szerintem kurva érdekes beszélgetés itt, úgyhogy majd mindenképpen gyertek. A mai beszélgessünket én tisztelettel lezárom. Elmegyünk most Adrival bevásárolni, de csak arra való tekintettem, mert végre megint szakad az eső, és hogyha visszajöttünk, akkor Modern Warfare 2. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon szépen köszönöm, hogy egy ilyen tényleg szellemileg frissítő csapat jött itt össze megint. Nézegettem tényleg a chat folyamat, és imádlak titeket. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!